Un răsărit mistic de soare cu lumina era rind îndepărtare. Pericolul zace zonzăind la hotare, dar când îi vede chipul strălucitor fuge sau moare. Astfel a început puternica și îndelungată ascensiune a regelui Jet în Europa de Est și de Sud-Est. El a început prin unificarea triburilor getodace, fiind ajutat de Deceneu. Unificarea s-a făcut pe cale pașnică atunci când ceilalți regi acceptau unirea de bunăvoie, fiind convinși de Burebista sau de Deceneu, și pe cale militară atunci când se dorește păstrarea puterii tribale. Alții au acceptat unirea văzând uimitoarea putere militară a lui Burebista. Unificarea triburilor getodace s-a terminat pe la 60-59 înainte de Hristos. Astfel, Burebista a devenit cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia. A început să umble vorba că dacii sunt bețivi, având în vedere că Burebista dorea să aibă parte de o armată foarte disciplinată și cumpătată, el a rugat pe marele preot Decineu, de care norodul asculta întotdeauna, să le spună oamenilor să taie vița de vie. Strabon scria că, ascultându-l pe Decineu, getodacii s-au lăsat înduplecați să taie vița de vie și să trăiască fără vin. Burebista deținea acum o forță militară impresionantă, iar Strabon spunea că acesta putea să mobilizeze o armată de 200.000 de luptători. Astfel, el a început o politică externă activă și îndrăzneață, care avea ca principal scop redobândirea vechilor ținuturi dacice și contracararea pericolului expansiunii romane ce se contura pe întreaga linie a Dunării. Pericolul cel mai apropiat de centrul statului lui Burebista era reprezentat de celți. În jurul anului 60 înainte de Hristos, el pornește o campanie fulgerătoare împotriva boilor, tauriscilor și înarților pe care îi distruge. Izvoarele istorice consemnează completa nimicire a boilor sub conducerea lui Critasiros, precum și a tauriscilor. Rezultatul a fost o masivă migrație a celților spre vest. În teritoriile cucerite au apărut așezări getodace. În aceeași campanie au fost triviți probabil și scordiți de la gura Tisei. Hotarele dacii s-au întins astfel până la Morava și Dunărea de Mijloc. Asigurându-și pacea hotarelor dinspre apus, atenția sa s-a îndreptat spre sud, sud-est și est. Dualismul Burebista-Decineu a dat armatei daci o putere nemepomenită. Burebista a fost un strateg de excepție, foarte iscusit în arta militară, dar și un bun diplomat, iar Decineu a fost un mare înțelept care a învățat pe daci numeroase lucruri în domeniile logicii, astronomiei, legilor naturii și eticii, și care a făcut foarte buni pe medicii din vasta armata lui Burebista prin învățăturile sale. Însă cea mai importantă sursă a puterii armatei dace a provenit chiar din religia lor, de la zeul lor suprem despre care Platon scrie că îi face pe oameni nemuritori. Zamolxe i-a învățat pe dacogeți că ei nu mor, ci se duc la el. Astfel, luptătorii daci erau neînfricați și nu fugeau din calea dușmanilor, ci luptau cu vitejie.